إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في خير هدي العباد يقول فإن الصيام عبادة عظيمة وسر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. يقول فإن العباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهذا أمر لا يطلع عليه بشر وهذا حقيقة الصوم. ابن القيم رحمه الله anasema صوم عبادة يا صوم ni ibada kubwa na ni siri baina ya mtu na Mola wake Azza wa Jalla, siri ambayo hakuna anayejua isipokuwa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Anasema Ibn Qayyim rahimahullah, watu wanaweza wakajua kwamba mtu amewacha chakula chake, amewacha vitu vinavyofunguza saumu vya dhahira, ama kuwa mtu huyu amewacha chakula chake na kinywaji chake na matamanio yake kwa ajili ya Mola wake Azza wa Jalla. Hili jambo hili hakuna yoyote mwanadamu anayejua isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na huu ndio uhalisia wa saumu. Uhalisia wa saumu ni mtu kufunga lillah kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kumuonesha na kumjulisha yoyote katika viumbe. Ndugu zangu Islam, saumu hakuna asiyejua katika Waislamu fadhila za saumu yoyote, iwe ni saumu ya faradhi au saumu ya sunna, ina fadhila kubwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa fi sahihain عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه بذلك اليوم باعد الله بذلك اليوم وجهه من النار 70 خريفا. متومي أنا سيما من يكفونغ سيكو يوت katika njia ya Allah akafunga lillah kwa ajili ya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala huweka mbali uso wake na moto. Kwa sababu ya saumu hiyo huweka mbali uso wake na moto kwa muda wa miaka 70. Man sama yawman fi sabilillah, mwenye kufunga siku yoyote iwe ni saumu ya faradhi au saumu ya sunna, Allah Subhanahu wa Ta'ala jaza yake ni kumweka mbali na moto kwa muda wa miaka 70. وروى الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد لا بأس به عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار مسيرة 100 سنة mtume anasema mwenye kufunga siku yoyote fi sabilillah moto utakuwa mbali naye kwa muda wa mwendo wa miaka 100 man sama yawman fi sabilillah ba'udat anhu au ba'udat minhu an-naru masirata 100 sana moto utakuwa mbali naye kwa mwendo wa miaka 100. Hii ni kuonesha kwamba mtu huyo ataepushwa na moto na moja kwa moja ataingizwa peponi. Hii ni saumu yoyote, iwe ni saumu ya faradhi au saumu ya sunna. Ndugu zangu Islam, la yakhfa alaikum kwamba mwezi huu wa Shaaban ni katika miezi ya siyam, katika miezi ya saumu za sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban, na jambo hili kila mwaka tunawakumbusha Waislamu kwa sababu tumeumbiwa na ghafla. Wanadamu tumeumbiwa na ghafla kughafilika, kwa ndio maana mara kwa mara linapotokea jambo la kheri kama hili tunakumbushana. Kwa hiyo mwezi wa Shaaban Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga sana mwezi huu. Fa fi sunanin Nasa'i wa Tirmidhi wa ghairihima min as-sunan عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان. مما عائشة رضي الله عنها نسمى سجموانا متومي كتك موزي ووت سجموانا كفنغسانا كليكو كتك موزي هو شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. Alikuwa akifunga mwezi huu siku nyingi isipokuwa siku chache tu. Yakulu ulama wa maana kauliha kulla ay mu'dhamahu aktharahu, maana neno la ya mama Aisha radhiallahu anha kana yasumuhu illa qalila bal kana yasumuhu kulla ay aktharahu, siku nyingi za mwezi wa Shabani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga. Na ndio maana kutokana na saumu hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya mwezi wa Shaaban, mama Aisha radhiallahu anha alikuwa akipata fursa ya kulipa deni lake la mwezi wa Ramadhani. Deni aliloacha kwa ajili ya siku zake alikuwa analilipa katika mwezi huu wa Shaaban kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema mama Aisha radhiallahu anha in kana la yakunu alayya siyamu min ramadhan fama astati'u an aqliyahu hatta ya'tiya sha'ban, ikiwa nina deni la mwezi wa Ramadhan, saumu ya mwezi wa Ramadhan siwezi kulilipa mpaka uje mwezi huu wa Sha'ban, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga sana saumu za sunna, yeye anapata nafasi ya kulipa deni lile la Ramadhani. Ibn Abd al-Barr al-Faqih al-Maliki fi at-Tamhim yaqul wa fi ta'khir Aisha radhiyallahu anha qada'a ma 'alayha min siyam Ramadhan fihi dalil 'ala at-tawsi'a war-rukhsa fi ta'khir dhalik. Anasema Ibn al-Barr al-Maliki rahimahullah, Ibn Abd al-Barr anasema katika kuchelewesha mama Aisha radhiallahu anha deni lake la mwezi wa Ramadhan mpaka mwezi huu wa Shaaban, hii ni dalili ya ruhusa, kwamba kuna ruhusa kuchelewesha deni la Ramadhani kwa yule ambaye alikuwa na udhuru kulipa katika mwezi huu wa Shaaban. Lakini tujue kwamba huu mwezi huu ndio ghaya, ndio mwisho kwa wale wenye madeni ambao hawakumaliza mwezi wa Ramadhani, aidha kwa maradhi au kwa safari au kwa udhuru wote wa kisheria hakumaliza saumu ya Ramadhani, anatakiwa haraka haraka alipe deni hilo kabla ya kumalizika mwezi huu wa Shaaban. kwa sababu ikiingia Ramadhani tayari huyu ana deni, deni la kulipa na deni la kulipa fidia. Ikifika mwezi wa Ramadhani na mtu bado ana deni la mwaka jana la mwezi wa Ramadhani, huyu baada ya Ramadhani anawajibika kulipa saumu na kulipa fidia, kumpa kila maskini mudd, kwa sababu alichelewesha deni mpaka ikaingia Ramadhani nyingine. Na hii ni kuchelewesha biduni udhrin, bila udhuru wote. Hikma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga sana katika mwezi huu wa Shaaban. Rawa al-Imam an-Nasa'i an Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma qala lam araka, qala ya Rasul Allah, lam araka tasumu min shahri min ash-shuhur ma tasumu min Shaaban. Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia, sijakuona ukifunga sana katika mwezi wowote kuliko unavyofunga sana katika mwezi huu wa Shaaban. Qal dhaka shahrun taghfulu an-nasu fihi anhu baina Rajab wa Ramadhan. Huu ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao, watu wanaghafilika na ibada ya saumu katika mwezi huu wa Shaaban, mwezi ulio baina ya Rajab na Ramadhan. Halafu asema wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, na huu ni mwezi ambao amali zinapandishwa kwa Allah Mola wa viumbe vyote. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im, na mimi napendelea amali zangu zipandishwe kwa Allah wakati mimi nina saumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anapendelea kwamba amali zake zipandishwe na huku ana ibada ya saumu. Hii ndiyo hikma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga sana katika mwezi huu wa Shaaban. Ni mwezi ambao amali za watu wote zinapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na si maana kwamba Allah hajui amali za watu. Allah anajua amali ya kila mtu na kila siku. Anajua amali ya kila mtu na anajua kila kitu Allah. Ilmuhu ahata kulla shay. Ujuzi wa Allah umeenea kila kitu. Kwa hiyo kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala amewekea kazi malaika ya kupeleka amali za watu kila mwezi huu wa Shaaban. Amali zote zinapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله akielezea fadhila za kufunga mwezi huu wa Shaaban. يقول قال اهل العلم وهو من اهل العلم ابن عثيمين رحمه الله anasema قال اهل العلم وصيام شعبان مثل السنن الراتبه للصلوات المكتوبه. صوم يا شعبان ni kama sunna zile ratiba za swala za faradhi. Wayakunu kataqdima, anasema inakuwa ni kama mwanzo kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Ai karatibati lishakaratiba lishahri Ramadhan, mwezi huu wa Shaaban ni kama ratiba ya mwezi wa Ramadhani, kablia ya mwezi wa Ramadhani. Kama tunavyosali kabla salati dhuhur rak'a 4, tunavyosali baada dhuhur rak'a 2, sasa mwezi wa Shaaban ni kablia ya mwezi wa Ramadhani. Anasema walidhalika sunna siyamu Shaaban, kwa hivyo imesuniwa kufunga mwezi huu wa Shaaban iwe ni kablia ya mwezi wa Ramadhani. Wa sunna siyamu sittin min Shawwal karatiba li Ramadhan ba'diya, imeweka saumu ya sunna ya Shawwal, siku sita za Shawwal ziwe ni ratiba ya mwezi wa Ramadhan ba'diya ya Ramadhan. Hii ni hikma walioelezea maulama ya kuwekwa sunna ya kufunga mwezi huu wa Shaaban, siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema faida nyingine ya kufunga mwezi huu wa Shaaban, fihi tawtinu nafs, fihi tawtinu nafs wa tahyiatuha lisiyam litakuna musta'iddatan lisiyami Ramadhan. Saumu ya Shaaban ni kuimakinisha nafsi na kuitayarisha nafsi ili ijiandae iwe tayari kwa ajili ya saumu ya Ramadhani. Ili saumu ya Ramadhani iwe nyepesi kwa nafsi, mtu anatakiwa aipe mazoezi nafsi yake kwa kufunga mwezi huu wa Shaaban, ambapo wengi katika sisi suna hii bado hatujaitekeleza. Ndugu zangu Waislamu, kila mwaka mahatibu wanapiga mbio na mahatibu wanapiga makelele juu ya mimbar, tutekelezeni suna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini bado ndugu zangu Waislamu, bado tuna kigugumizi ya utekelezaji. Wengi katika Waislamu tuna vigugumizi vya utekelezaji wa tunayoyajua, na hii ni hatari kwa Muislamu. Kuacha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kudharau kwamba hii ni sunna, anangojea saumu ya lazima, saumu ya faradhi, anawacha sunna kwa kudharau, hili jambo kwa Muislamu ni hatari. Angalie vizuri Muislamu kuacha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kudharau kwamba hazina maana, yeye amelazimishwa kungojea faradhi. Hili jambo Waislamu ni la hatari. Muislamu hatakii kudharau sunna. Mmoja katika salaf yakul, mathalu sunnati fi dunya mathalu aljannati fi alakhirah. Yakul, mathalu sunnati fi dunya mathalu aljannati fi alakhirah. Man dakhala aljannata fi alakhirati salim wa man dakhala sunnata fi dunya salim. Mfano wa sunna hapa ulimwenguni ni kama mfano wa pepo kule akhira. Pepo kule akhira, atakayeingia peponi atasalimika na adhabu. Na hapa ulimwenguni, atakayeingia katika sunna akatekeleza sunna atasalimika na adhabu ya bid'a. Mathalu sunnati fi dunya mathalu aljannati fi alakhirah. Man dakhala aljannata fi alakhirati salim wa man dakhala sunnata fi dunya salim. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. روى الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi hii ambayo hasanahu Sheikh al-Albani rahimahullah, Mtume anasema: inna Allah yattali'u fi laylati nisfi min Sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin au mushahin. Mtume anasema Allah anawaangalia waja wake usiku wa kuamkia nusu ya Shaaban, halafu anawasamehe viumbe vyake wote isipokuwa mshirikina au mushahid. Usiku wa kuamkia nusu ya Shaaban, Allah anawaangalia viumbe vyake, halafu anawasamehe wote isipokuwa mshirikina au mushahid. Ulama wengine wamefasiri mushahid kwamba ni mtu ambaye ana uadui na mwenzake, ana chuki na mwenzake, hawapendani, wanakasirikiana, huyu ndio mushahid hasamehi. Baadhi ya ulama wa minhum al-Imam al-Auza'i rahimahullah anasema al-mushahid al-mubtadi' ni mzushi ambaye huyu ana chuki na watu wa sunna. Al-mushahid ni mzushi ambaye ana chuki na watu wa sunna, huyu ndio hasamehewi kama asivyosamehewa mshirikina katika usiku huo wa kuamkia nusu ya Shaaban. Ndugu zangu Waislamu, masufi wanapiga makelele wiki nzima na kuhimiza Waislamu kwamba wahuishe usiku huu wa kuamkia nusu ya Shaaban, wahuishe kwa kusali na kufanya ibada mbalimbali. Masufi wa minhumu sufi Nairobi ambaye mara kwa mara tunamtaja na kuwatahadharisha watu kusikiliza klipi zake. Wanahimiza watu ibada za kibidaa, wanawacha kuhimiza watu ibada za sunna zilizosihi katika hadithi sahiha, zilizothubutu kwa hadithi sahiha. Hatujasikia wakihimiza watu siyamu shahri Shaaban, hatujasikia wakihimiza watu siyamu ayami ibin, hatujasikia, lakini wanahimiza watu kufunga tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban na kuhuisha usiku wa kuamkia tarehe hii ya mwezi 15. Kwa wale ambao leo ni tarehe 15, kwa wale ambao leo ni tarehe 15, wiki nzima walikuwa wakiwahimiza kwamba Alhamisi yani jana wahuishe usiku kwa kuswali na kufanya ibada. Na hii ni kwa ajili ya hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yattali'u fi lailatin nisfi min Sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin aw mushahin. Ash-Sheikh al-Albani rahimahullah يقول لا يلزم من ثبوت هذا الحديث اتخاذ هذه الليلة موسما يجتمع الناس فيها. كثبوت حديثه هاي لازم كفانيا kwamba watu usiku huu ni msimu watu wanakusanyika misikitini na katika maholi na majumbani. لا يلزم ثبوت هذا الحديث لا يلزم اتخاذ الناس موسما يعني يجتمع الناس فيها سيكسي معنى يكي حديثه. ثم قال ثم ليس فيه كما هو الظاهر الإشارة إلى قيام ليلها أو صيام نهارها. كتك حديثه حكونا إشارة من قريب ولا من بعيد kwamba inaashiria watu wahuishe na kufanya ibada usiku huu wala kufunga mchana wake. Hadithi haina ishara hiyo min karibin wala min baid. Ash-Sheikh bin Baz rahimahullah yakul walladhi alayhi aljumhur anna ihya laylatiha bid'a. Jumhuru ulama wanasema kuhuisha usiku huu kwa kufanya ibada ni uzushi. As-sahaba hawakuhuisha usiku huu kwa kufanya ibada. As-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, ambao maneno yao ndio yanatokana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yakulu Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma kullu ibada لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتعبدوها. إبادة يوت أمبايو ما صحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم هوا كيفانيا إسيفاني. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتعبدوها. من إن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. leo anakuja sufi Nairobi anasema kwamba masalaf walikuwa wakihuisha, walikuwa wakijitahidi kufanya amal katika usiku huu. Akawataja Khalid ibn Ma'dan, akamtaja Makhul, hawa ni tabi'in waliokuwa Sham. Ash-Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah anasema walam yakunu yu'azzimuna hadhihi al-layla إلا أهل الشام التابعون. تابعين كتك شام بعد ياو ولكوا كعدميش وثكوه. هذا فأنا سمع وأنكر عليهم أهل الحجاز التابعون في الحجاز أنكروا عليهم فقالوا ولتابعين ولكوا حجاز ولوكتاز تابعين كتك شام ولكوا كعدميش وثكوه وكوانبيا ولوانبيا لين لا يمكن أن نعمل شيئا بدون دليل صحيح. هاي وذكاني كفاني جامب وامبالو حالين دليل صحيح وكواشا حجة قوية وليوبيونا التابعون في الحجاز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انا يلذي هيدو كتك لقاءات الباب المفتوح انا سمع التابعون في الشاب بعد ياو ولكوا كويل وكعظميش وسكوه لكني baadaye wakataadharishwa na kukatazwa na attabiuna fil hijaz wakapewa hoja hiyo kwamba hatuwezi tukamwabudu Allah kwa jambo ambalo halina dalili sahihi wakawacha Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema kwa hiyo wasawabu iliyo sawa ni kwamba usiku huu wa lailatul khamisata ashar usiku wa kuamkia tarehe 15 ni kama usiku mwingine la yuhasu bi ibada haukusiwi usiku huo kwa kufanya ibada wala yaumuha bi siyam wala mchana wake kwa kufunga ni mamnu ni haramu kuhusisha usiku huo kwa kufanya ibada na mchana kufunga anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah hatusemi kwamba yule anayefanya ibada kila usiku hatumkatazi tukamwambia kwamba usifanye ibada usiku wa kuamkia tarehe 15 hapana kwa sababu huyu anafuata sunna ya kufanya ibada kila usiku anafanya ibada huyu hakatazwi anafanya ibada wala yule ambaye anafunga ayyamul bid hakatazwi kufunga tarehe 15 hakatazwi kwa sababu ameanza kufunga tarehe 13 14 na 15 hakatazwi lakini yule anayefanya ibada peke yake tarehe 15 usiku au saumu ya tarehe 15 peke yake hii haikuja katika sunna sahiha hakuna hadithi yoyote inayosema kwamba watu wafunge katika tarehe 15 ya mwezi wa Shaabani mchana wafunge usiku wafanye ibada hakuna na hata leo ni siku ya Ijumaa si sahihi Muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة من بين الليالي لا تخصوا ليلة الجمعة من بين الليالي بقيام ولا تخصوا يوم الجمعة من بين الأيام بالصيام مسيخصوا سكوة ومكيا سكوة جمعة وكفن عبادة بقيام wala msihusu mchana wa Ijumaa kwa kufunga ni mamnu ni haramu kufunga siku ya Ijumaa peke yake al-Imam as-Sanani al-Yamani rahimahullah yakul fil hadithi dalilun ala tahrimi takhsisi laylatil jum'ati bil ibada bi salatin au tilawa kwa sala au kwa kusoma Qur'an illa ma warada bihi an-nas wasema isipokuwa nafsi iliyokuja ya kusoma Qur'an kusoma suratul kahfi lailatal jum'a imekuja nafsi ya kusoma suratul kahfi kuanzia usiku wa Ijumaa na mchana wake pamoja na hivyo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah al-aula anasema al-aula ni mtu kusoma suratul kahfi kuanzia ishraq ya siku ya Ijumaa ni aula mtu asome suratul kahfi min baadi al-ishraq asubuhi ya siku ya Ijumaa lakini Imam as-Sanani anasema inajuzu kusoma suratul kahfi usiku wa kuamkia Ijumaa lakini vinginevyo haijuzu kuhusu usiku ya Ijumaa kwa kufanya ibada wala haijuzu kuhusu mchana wa Ijumaa kwa siyamu ndugu zangu haya mambo ni haramu na yapo katika hadithi lakini masufi hawayaelezei wanafanya ubabaishaji katika dawa na hii ni jambo la hatari muislamu kupanda juu ya mimbar halafu akababaisha waislamu ni jambo la hatari Allah subhanahu wa ta'ala anawaona na anawajua wale masufi wanaofanya talbisi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na ndugu zangu mara kwa mara mimi nawatahadharisha kusikiliza klipi za hawa masufi msisikilize zinapoteza watu zinaharibu watu zinachafua dini safi ya Allah subhanahu wa ta'ala zinaichafua kwa sababu ya kutumia hadithi dhaifa na hadithi maudhua wao hawapambanui wala hawataki somo la hadithi hawapendi somo la hadithi hawa masufi hawapendi ilmu alhadithi dhakar la yuhibbuhu illa aldhukur kama wanavyosema ulama alhadithi ilmu alhadithi dhakar la yuhibbuhu illa aldhukur. فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.